Powstały w Warszawie, słusznej sprawie, nim się karmię. Nigdy nie udławię, trwały ślad po sobie zostawię na polu chwały. Konkret przesłanie, zagłuszy dyrdy mały. Od zawsze, my lokalnie, kontrakanalie. Co dzień przychodzi stoczyć kolejną batalię. Nie będziemy się szczypać, uderzymy frontalnie. W czasach apogeum to my zdobędziemy trofeum. To prawdy serum dla wszystkich żyjących w niewiedzy. Czas przejrzeć na oczy, do akcji wkroczyć. Nie czekać aż ktoś zadać o plecy. Zaciekle się bronić, nie dać odbić własnej fortecy. Dla lepszego jutra, a nie dla hecy. Ta operacja, stawiamy opór, uchroni nas fortyfikacja. Nasi najbliżsi to wzajemna aplikacja sił. Ten slogan będzie żył, póki my żyjemy. Bez słowa nie zaginiemy, jak bez słuchu pozostaniemy w pamięci, choć dla wielu jak z podprawa wyjęci. Ich to pewnie nie przekona, że te słowa to nasza osłona. Nikt nas nie pokona. Widzisz ten świat cały, walki na dobre rozgorzały. Tylko kto zostanie na polu chwały, sięgnie po zwycięstwo, tym samym udowodni swoje męstwo. Widzisz ten świat cały, walki na dobre rozgorzały. Tylko kto zostanie na polu chwały, sięgnie po zwycięstwo, tym samym udowodni swoje męstwo. Bez dowódców wielkich armii, generałów i marszałków, bez fortyfikacji i niezdobytych zamków. Iść naprzód dwójnasób, bo czasem spokojnie, kiedy indziej jak na wojnie, w trudzie i mozole. Gdzie ziemia pod stopami, to wielkie bitwy pole. Stawiam kroki tak, żebym nie poległ w głębokim dole. Gdzie upadłe społeczeństwo, wierne swoim ideałom, udowadniam moje męstwo, oby jak najdłużej. To błogosławieństwo, że z talentem w kaburze i z uporem zamiast broni idę tak, żeby życia już nie dzwonić nigdy więcej. Teraz znam już swoje miejsce i jego będę bronić, tak jak mojej kompanii. W tej kampanii, która właśnie się rozgrywa, pokażemy, jak zwycięstwo się zdobywa. Kto zostanie na polu chwały, komu fanfary będą grały w tempie 92 i 30, do których ja nawinę zwrotę, bo wierzę, że wygramy i będę wierzył w to, dopóki razem nagrywamy. Idę sobie mą dzielnicą z podniesioną przyłbicą i wyzwaniu stawiam czoła. Wierzę, że podołać zdołam, to stara szkoła, ale nowo mowa, wrócę nowa pola, o pomstę wołam. Czas zażegnać kryzys ku chwale ojczyzny, na straży ojcowizny razem z bliźnim rodakiem. W polskim rapie o swoje wciąż walczę, w dłoni dzierżę nie miecz i tarczę, lecz biuro i papier. Wtem coś zanucę, słowo w rym obrócę. Ziom na MPC, podklepię jakieś nuty i interwały, tym razem studio na polu chwały. Chwała Bogu ziomuś, czy to na rejonie w domu, czy też trasie na koncertach i wszystkich terytoriach. Sip, morwa, niechaj tu i tam przyświeca nam wiecznie odwieczna gloria. Widzisz ten świat cały, walki na dobre rozgorzały. Tylko kto zostanie na polu chwały, sięgnie po zwycięstwo, tym samym udowodni swoje męstwo. Widzisz ten świat cały, walki na dobre rozgorzały. Tylko kto zostanie na polu chwały, sięgnie po zwycięstwo, tym samym udowodni swoje męstwo. Europa środkowa, surowy klimat, w końcu wolność słowa. Po latach niepokoju poświęcę naszych przodków boju. O polskość, o ten język, oni potrafili zerwać okupanta więzy. Tak jak niegdyś nam przypominano, dzisiaj my przypominamy. W końcu wiemy, co im zawdzięczamy, co osiągnąć chcemy. Następny poziom, żaden plagiat nie zmąci nas pokoju. Obcy wywiad, żadna inna pasterna rura, tylko takie drzewo mocne, w które często uderza wichura. Życie codzienne, Warszawa, niech Costa Brava na polu chwały ku przetrwaniu tego gatunku. Po raz kolejny wychodzimy w pełnym rynsztunku. A walczę do zdobycia cen. Walcz, by wygrywać.